gel bostana gel, vay vay vay vay vay vay vay, yar yandı dile gel destana gel, Leyli Leyli Leyli, dile gel destana gel, Leyli Leyli Leyli. Eğer anan vermezse vay vay vay vay vay vay vay, yar yandı yalandan hastalan gel, Leyli Leyli Leyli, yalandan hastalan gel, Leyli Leyli. Bağlar narsız olur mu, vay vay vay vay vay vay vay, yar yandım gönüllersiz olur mu, Leyli Leyli Leyli, gönüllersiz olur mu, Leyli Leyli Leyli. Ben eyledim sen etme, vay vay vay vay vay vay vay, yar yandım yalandan hastalan gel, Leyli Leyli Leyli. Yalandan hastalan gel, Leyli Leyli Leyli.